musisz palić fury od razu, czy rzucać pracę, by w system rozkazu wbić anarchistyczny pazur. Olej ten bełkot i bogać się przy czym, nie od rzeczy byłoby raz na jakiś czas przestać liczyć. Nie wyrzucaj telewizora, zgrzesz myślą, by raz po raz uciec błogą bezmyślność, z tym, że kiedy będzie już bezdenna, wyłącz nim, złapiesz się na tym, że wciągnęło cię M jak miłość. Nie musisz rezygnować z grania w reklamach, dziś gra w nich nawet ten, co wczoraj się tak zapalczywie wzbraniał. Tylko nie tłumacz się, zwłaszcza z dziećmi, nie kłam, bo obaj wiemy, że da się je wykarmić bez reklam. Nie musisz się wyrzekać korzeni, choć czasem ktoś wywleka z podziemi ich fragment, który chciałbyś zmienić. Możesz w nich wiernie trwać, tylko zadbaj, by rozejrzeć się, bo w innych korzeniach też jest prawda, często coś się nie zgadza. Najczęściej wszystko to nie powód, żeby się obrażać na rzeczywistość, ba, ona akurat może tego nie dostrzec. Zrób to łatwiej, wystarczy, że czasem pomyślisz, nim przytakniesz. Nie musisz kochać wszystkich, pomyśl, to by mogło się źle skończyć. Świat i tak jest mocno przeludniony i tyle sobie, nie wiem, wydział. Kiedy patrzysz na ogół, wystarczy, byś nie widział w nim samych wrogów. Nie musisz rezygnować z biegu po sukces czy na szczyt, choćby po drodze najkrótszej, ale gdy ktoś się wdrapie tam, aż tak się nie podnieca i ugryź się w mózg, nim pomyślisz, że zrobił to po czyichś plecach. Nie musisz robić rewolucji w sztuce, widzisz, nie ma gwarancji, że to wyjdzie. Nie każdy jest Banksy, ma tylu jest co na prostą z cudzych prostych wyszli. Niemniej byłoby miło, gdybyś czasem coś wymyślił. Nie musisz ufać wszystkim, zresztą kto jest w stanie, raczej PKU niech znajdzie tutaj zastosowanie. Wiem, że są ci, co dawno już zaprawili granicą, ale nie patrz na każdego, jakby chciał cię przyciąć. Ile jest? 9? No to jeszcze jeden by tu był. Nie musisz być królem Kindersztuby, no może tylko jak spotkamy się na polskich drogach. Kiedy cię wpuszczę, to mi kurwa nie zapomnij podziękować.